हे मृतक, हम श्राद्ध आदि में जो कुछ देते हैं वही तेरा जीवन है। तेरे जीवन का अन्य कोई साधन नहीं है। इस शमशान को प्राप्त हुआ तू सूर्य के दर्शन करता है। हे पृथ्वी, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को आंचल से ढकती है, उसी प्रकार तुम इस मृतक को अपने तेज से ढक लो। जीर्ण होते हुए इस शरीर ने जो भोजन किया था, उसके अतिरिक्त इसके लिए कुछ भी अनुकूल नहीं है। इसके लिए इस शमशान के अतिरिक्त कोई अन्य स्थान भी नहीं है। हे भूमि, शमशान को प्राप्त हुए पितृ को तुम उसी प्रकार ढक लो जिस प्रकार पत्नी वस्त्र से अपने पति को ढकती है। हे मृतक, सबकी मंगलमयी माता पृथ्वी के वस्त्र से मैं तुझे ढकता हूँ। जीवित अवस्था में दान करने के लिए जो सुंदर वस्तु प्राणी के पास होती है, वह मुझे संस्कार करने वाले के पास हो। स्वाधाकार जो अन्न पितरों में होता है, वह तुझ में हो। हे अग्निया एवं सोम, तुम पुण्य लोक के मार्ग का निर्माण करते हो। तुमने सुख देने वाले स्वर्ग लोक की रचना की है। जो लोक सूर्य को अपने में धारण करता है, इस प्रेत को सरल मार्गों द्वारा उस लोक में पहुंचाओ। हे प्रेत, पशुओं की हिंसा ना करने वाले पशु पालक पूषा तुझे यहाँ से उस स्थानों से ले जाएं। प्राणियों की रक्षा करने वाले ये दोनों तुझे पितरों को अर्पण करें। अग्नि देव तुझे ऐश्वर्य वाले देवताओं को सौंपे। जीवन का अभिमानी देवता आयु तेरा रक्षक हो। पूषा देव तेरे उस मार्ग की रक्षा करें जो पूर्व की ओर जाता है। हे प्रेत, पुण्य आत्माओं के निवास रूप स्वर्ग में सविता देव तुझे पहुंचाएं। हे मृतक, भार ढोने वाले इन बैलों को मैं तेरे लिए छोड़ रहा हूँ। मैं इन्हें प्राणों का वहन करने के लिए बैलगाड़ी में जोड़ता हूँ। बैलों से युक्त इस गाड़ी के द्वारा तू यम के घर को प्राप्त हो। हे मृतक, तू अपने पहने हुए मुख्य वस्त्र को त्याग। जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए तूने अपने बांधवों को धन दिया था, उस इष्ट कर्म के फल के रूप बावड़ी कुआं तालाब आदि को प्राप्त हो। हे प्रेत, इंद्रियों संबंधी अवयवों से तू अग्नि का पाप निवारक कवच पहन। अपने भीतर विद्यमान स्थूल चर्बी से ये अग्नि तुझे अधिक भस्म करने की इच्छा रखते हुए इधर उधर ना गिराए। ब्राह्मण के हाथ से बांस के दंड को ग्रहण करता हुआ मैं कानों के तेज तथा उससे प्राप्त बल से युक्त रहूं। हे प्रेत, तू इस चिता में ही रहे। हम इस पृथ्वी पर सुख से रहते हुए अपने शत्रुओं तथा उनके उपद्रवों को दबाएं। मृतक क्षत्रिय के हाथ से धनुष ग्रहण करता हुआ मैं तेज और बल से युक्त हूँ। हे धनुष, तू इस जीवित लोक में ही हमारे सामने आ तथा हमें देने के लिए धन ला। सुक्त तीसरा देवता यम, यह स्त्री धर्म का पालन करने के लिए तेरे दान आदि की इच्छा करती हुई तेरे समीप आती है। इस प्रकार तेरा अनुकरण करने वाली इस स्त्री को तू अगले जन्म में भी संतान वाली बनाना। हे नारी, तू इस प्राणहीन पति के पास बैठी है, अब तू इसके पास से उठ। तू अपने पति से उत्पन्न हुए पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त हो गई है। मैं तरुण अवस्था वाली जीवित गौ को मृतक के समीप ले जाई जाती हुई देखता हूँ। यह भी अज्ञान से ढकी हुई है, इसलिए मैं इसे शव के पास से हटाकर अपने सामने लाता हूँ। हे गौ, तू पृथ्वी लोक को भली भांति जानती तथा यज्ञ मार्ग को देखती है, तू दूध दही आदि से युक्त होकर जा। तू अपने उस स्वामी का सेवन कर जो गायों का स्वामी है, तू इस मृतक को स्वर्ग की प्राप्ति करा। जल में उगी हुई काई और बैंत में जल का सार अंश है जो उनका रक्षक है। हे अग्नि, तू जल संबंधी पित्त है, इसलिए मैं तुझे बैंत की शाखा, नदी के फैन और दूब आदि से शांत करता हूँ। हे अग्नि, जिस पुरुष को तुमने भस्म किया है उसे सुखी करो। इस स्थान पर दुख नाशक दूब घास उग सके उसके लिए यहाँ कितना जल डालना चाहिए। हे प्रेत, यह गहरे पत्ते अग्नि तुझे परलोक पहुंचाने वाली ज्योति है। ना रुकने वाली पवन दूसरी तथा आह्वानीय अग्नि तीसरी ज्योति है। तू आह्वानीय अग्नि से मिल तथा अग्नि में प्रवेश करने के कारण देव शरीर को प्राप्त करके बढ़। इसके बाद तू इंद्र आदि देवताओं का प्रिय पात्र होगा। हे प्रेत, तू इस स्थान से उठ और चल। शीघ्रता से चलता हुआ तू अंतरिक्ष को अपना निवास स्थान बना तथा पितरों से मिलकर सोमरस का पान करता हुआ हर्षित हो। हे प्रेत, तू अपने शरीर के सब अंगों को एकत्र कर, तेरा कोई भी अंग यहाँ ना छूट जाए। तेरा मन जिन स्वर्ग आदि स्थानों में रमा है तू वहाँ प्रवेश कर। तू जिस भूमि से प्रेम करता है उसी भूमि को प्राप्त हो। सोमरस पीने के अधिकारी पित्र मुझे तेजस्वी बनाए। विश्वे देव मुझे मधुर भ्रत से युक्त करें। मैं दीर्घ काल तक देखता रहूं, इसलिए तू मुझे रोगों से मुक्त करते हुए बढ़। अग्नि देव मुझे तेजस्वी बनाए तथा भगवान विष्णु मेरे मुख में बुद्धि को भली भांति स्थापित करें। विश्वे देव मुझे सुख देने वाले धन का स्वामी बनाए। जल अपने शुद्ध साधन वायु के द्वारा मुझे पवित्र करे। दिवस के अभिमानी देवता मित्र अर्थात सूर्य तथा रात्रि के अभिमानी देव वरुण मुझे वस्त्र आदि प्रदान करें। आदित्य देव हम सबकी वृद्धि करते हुए हमारे शत्रुओं को संतप्त बनाएं। इंद्र मुझे भुजाओं का बल दें तथा सविता देव मुझे दीर्घ आयु वाला बनाएं। यम मरण धर्मा मनुष्यों से उत्पन्न हुए थे, सबसे पहले उन्हीं की कृपा हुई थी, इसके पश्चात ये दूसरे लोक में पहुंचे। यम सूर्य के पुत्र हैं, सभी प्राणी मृत्यु के पश्चात इन्हीं के समीप जाते हैं। हे ऋत्विजो, इन यम का पूजन करो जो सबको पाप और पुण्य के अनुसार फल देते हैं। हे पितरों, तुम हमारे पितृ याग नामक कर्म से संतुष्ट होकर अपने स्थान की ओर जाओ। हम जब तुम्हारा पुनः आह्वान करें तब आना। हमने तुम्हें मधु और घृत से युक्त यज्ञ दिया है, तुम इस यज्ञ को स्वीकार करके हमारे घर में मंगलमय ऐश्वर्य तथा पुत्रों पौत्रों पशुओं आदि को स्थापित करो। पूजा के योग्य कण्व कक्षीवान पुरुमीर अगस्त्य शयावाश्व सौभरी विश्वामित्र जमदग्नि अग्नि कश्यप तथा वामदेव नाम वाले अनेक ऋषि हमारे रक्षक हैं। हे विश्वामित्र जी, जम्ब अग्नि वशिष्ठ जी भरद्वाज जी गौतम वामदेव नामक महर्षियों तुम हमें सुख प्रदान करो। महर्षि अत्रि ने हमारे घर की रक्षा करना स्वीकार कर लिया है। हे पितरों, तुम हमारे नमस्कार आदि के द्वारा पूजने के योग्य हो, तुम भी हमें सुख प्रदान करो। हम शमशान में अपने बांधव की मृत्यु के दुख का त्याग करते हुए तथा शव के स्पर्श के पाप से मुक्त होते हुए अपने घर जाते हैं। इस प्रकार हम दुख से छूट गए हैं। इस कारण हम पुत्र पात्र आदि पशु आदि स्वर्ण धन आदि तथा सुंदर गंध और वायु से संपन्न रहे।